میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، اور میرے پاس بھی ہے آئی، میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے آقا، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر کا کبھی مان کے عطا کر، میرے سونے سونے گھر کا کبھی مان کے عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میں نہ جاؤں گا یہ گلیاں، میں نہ جاؤں گا دربار کبھی چھوڑ کر یہ گلیاں، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، میرے یار مرتے مرتے میری بات بن گئی ہے، کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔